moim zdaniem w 5 sekund. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Ty weź swoje 5 zetów. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Miałem 5 kumpli, gości, z którymi jak byłem mały, brałem razem towar z spółki, jakiś browar z spółki. Chowaliśmy ten pieprzony towar w kurtki. Nie było jeszcze multi kin, jak chodziliśmy na filmy. Był czas, że trzymałem się z nimi tak jak z nikim innym. Ty, pamiętam jak starzy opieprzali nas za te tagi z windy. Mówią, że nigdy nie znasz ludzi, póki ich nie sprawdzisz. A co jak znasz kogoś od dziecka i przestajesz znać w 2 dni? Jak przekręci cię ziom i to taki, że wiesz, mieszkałeś 7 lat piętro nad nim, 7 lat w jednej klatce i rok w szkole w ławce. Pamiętam wtedy cały rok ciąłem w basket, a ten cały rok ja to biatki u mojej mamy, a teraz go wcięło z moim hajsem. Typ miał szansę, a teraz się chowa. Czasami dzwonię, to gdzieś się chowa. I wiesz, tylko trochę szkoda, że już tam nie mieszkam. Bo ciekawe co by zrobił, jakbym je spotkał na schodach. Zmieniłem o nim zdanie w 5 sekund. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Ty weź swoje 5 zetów. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Zmieniłem o nim zdanie w 5 sekund. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Ty weź swoje 5 zetów. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Pamiętam jak się bawił kurwa sprzedaż telefonów. Był jeszcze jakimś spoko typem, miał ziomów i śmigał na rapowe melanże. Dziś na melanże, by wcisnąć trochę pigu i koksu, iść do domu. A pamiętam jak wpadał tu do nas na osiedle i nawijał z nami, pił browar z nami. A któregoś dnia wziął mnie na bok i pytał jak to jest śmigać z blantami. Później się odciął i zaczął śmigać z blantami, bo mu ziom mu załatwił, by śmigał dla nich. Ziomy go obstrały jak zaczął zgrywać typa. Kurwa, spotykałem ich, mówili niech się zrywa. Spotykałem go z jakąś nawet spoko dupą. Później ja z nim byłem kurwa jakoś tak na krótko. A on wpadał do nas, zalił się, że jest mu smutno i pierdolił coś tam, że nie może bez niej usnąć. Moim ziomom było szkoda go, on stawiał melanż i obcinał mnie z nią kurwa na imprezach. Opowiadał wszystkim jak to ją strasznie kocha, a jak się zeszli to wszystkich tak bezczelnie obdrał. I co go spotkam to nabija, że nie ma grosiwa, a zapierdala w skórze topa i wciska koks na biłach i namawia swoich ziomów na koks. Mówi, że stawia koks, a po melanżu dzwoni po hajs do tych ziomów za koks. Zmieniłem o nim zdanie w 5 sekund. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Ty weź swoje 5 zetów. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Zmieniłem o nim zdanie w 5 sekund. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund. Ty weź swoje 5 zetów. Nigdy nie myślałem, że to się stanie w 5 sekund.